หรือบางแห่งอาจจะทำเป็นรั้วทีๆล้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่งไว้ซึ่งชาวบ้านก็จะทราบดีถึงที่อยู่ของผีตาแฮกในผืนนาของแต่ละแปลงครับทีนี้จะคุยกันถึงเรื่องของผีเปรตกันมั่งหลายท่านคงจะคุ้นหูกับคำว่าแร้งวัสเกตเปรตวัสสุทัศน์ซึ่งเป็นคำพูดที่กล่าวถึงเรื่องราวของทั้งสองวัดนี้มาตั้งแต่อดีตเดิมวัดสะเกตราชวรมหาวิหารนี่มีเมรุหรือว่าเมนของหลวงอยู่เมนหนึ่งถือเป็นเมนเกียรติยศใช้สำหรับเป็นที่พระราชทานเพลิงหรือว่าชาปนกิจศพที่ได้รับพระบรมราชานุญาตชาวบ้านเขาเรียกเมนปูนเนื่องจากเป็นเมนที่ก่อด้วยอิฐถือปูนเมนปูนแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาเป็นนายงานทำการก่อสร้างพร้อมกับมีการก่อเครื่องประช้าที่ทำได้อย่างประณีตมีทั้งเมนพระพลาโรงธรรมโรงทานโรงครัวศาลาที่พักเจ้าภาพตลอดจนเครื่องมหรสพเช่นโรงโขนโรงหุ่นแล้วก็ร้านดอกไม้ไฟเป็นต้นส่วนเหตุที่ต้องสร้างเมนปูนเป็นผลมาจากประเพณีที่ปฏิบัติมาเมื่อมีคนตายภายในกำแพงเมืองจะต้องนำศพออกทางประตูผีไปฝังหรือว่าเผายังวัดนอกกำแพงเมืองนอกจากพระบรมศพและศพพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่จะถวายพระเพลิงภายในเมืองณเมนท้องสนามหลวงกล่าวกันว่าประเพณีน่าจะเริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตลอดจนสมัยกรุงศรีอยุธยาสำหรับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประตูเมืองที่เอาศพออกอยู่ทางทิศตะวันออกตรงกับวัดสะเกดชาวบ้านเขาเรียกประตูผีส่วนทางการเขาเรียกสำราญราชด้วยเหตุนี้วัดภายในกำแพงเมืองคือวัดพระเชตุพนวัดมหาธาตุวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวัดราชนัดดาวัดเทพธิดาวัดสุทัศน์และวัดราชบูรณะจึงไม่มีเมนเผาศพจนกระทั่งบัดนี้ส่วนวัดนอกกำแพงเมืองสมัยก่อนไม่มีเมนเผาศพเหมือนกันถ้าจะมีการชาปนกิจศพหรือว่าพระราชทานเพลิงเมื่อใดก็จะสร้างเมนชั่วคราวเฉพาะศพเป็นรายๆไปจะหาเมนถาวรอย่างปัจจุบันไม่มีการสร้างเมนชั่วคราวจึงเป็นเรื่องลำบากแล้วก็สิ้นเปลืองมากด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงพระราชดำริกับพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถถึงเรื่องที่ว่านี้จึงเป็นเหตุให้กรมพระราชวังบวรทรงสร้างเมนปูนถาวรแล้วก็เครื่องป่าช้าทั้งปวงขึ้นที่วัดสุวรรณารามวัดอรุณและวัดสะเกดถวายเป็นของพระบรมมหาราชวังต่อมาเมนปูนทั้ง3วัดกลับกลายเป็นที่รังเกียจของผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เนื่องจากการปลงศพในระยะหลังๆไม่ได้มีการขอพระบรมราชานุญาตแม้แต่ศพราษฎรก็เผาได้จึงมีการปลูกพระเมนหรือว่าเมนชั่วคราวขึ้นที่หน้าเมนปูนทำการพระราชทานเพลิงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนแรกๆยังสร้างพระเมนปลงศพเจ้านายที่วัดสะเกดวัดอรุณและวัดสุวรรณารามเหมือนอย่างแต่ก่อนต่อมาก็โปรดสร้างพระเมนที่วัดบวรนิเวศและวัดราชบพิตรแต่บางพระศพก็โปรดให้สร้างเมนที่วัดมหาธาตุโดยใช้ท้องสนามหลวงเป็นที่แสดงมหรสพเพราะมีพระราชประสงค์จะให้คล้ายกับงานพระเมนที่ท้องสนามหลวงเมื่อการผ่านไปเมนปูนทั้ง3วัดนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมแล้วก็สิ้นสภาพไปโดยเฉพาะที่วัดสะเกดเมื่อถนนสระปทุมตัดผ่านเมนปูนในสมัยรัชกาลที่5ทางวัดได้สร้างตึกแถวในที่ดินของวัดทั้ง2ฝากถนนเมนปูนซึ่งติดอยู่กับบ้านเรือนราษฎรจึงไม่เหมาะที่จะใช้ทำการปลงศพเหมือนอย่างเดิมต่อมาทางวัดก็ได้รื้อทิ้งก่อนที่จะมอบพื้นที่ดังกล่าวใช้เป็นสถานศึกษาตั้งโรงเรียนช่างไม้วัดสะเกดปัจจุบันก็คือโรงเรียนสารพัดช่างสำหรับเรื่องเกี่ยวกับแร้งวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์นั้นมีเรื่องโจษจันกันว่าช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดสะเกดนี่เป็นแหล่งรวมของแร้งจำนวนมากเพราะว่าสมัยก่อนทางเรือนจำพระนครมักจะนำศพนักโทษที่ตายเนี่ยมาทิ้งที่วัดแห่งนี้เพื่อให้เป็นเหยื่อของแร้งกาได้จิกกินนอกจากศพของนักโทษบางครั้งก็ยังนำศพของคนยากจนซึ่งไม่มีญาติพี่น้องหรือไม่สามารถจะเผาได้ถูกนำมาทิ้งไว้ให้แร้งกินเช่นเดียวกันวัดสะเกดเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับประตูผีซึ่งเป็นประตูเมืองเพียง ประตูเดียวที่เอาศพคนตายในกำแพงเมืองออกไปเผานอกเมืองตามธรรมเนียมประเพณีมาแต่โบราณวัดสะเกดจึงเป็นวัดที่ใครๆก็พากันเอาศพมาทิ้งหรือว่ามาไว้ที่วัดนี้เพราะสะดวกในการไปมามากกว่าวัดอื่นในความเป็นจริงบริเวณวัดสะเกดมีฝูงแร้งคอยกินศพมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเพราะว่าครั้งนั้นเกิดอหิวาตกโรคหรือว่าโรคหาขึ้นในพระนครแล้วก็หัวเมืองใกล้เคียงปรากฏว่ามีคนตายนับเป็นจำนวนเป็นหมื่นคนถึงขนาดขนศพเอาไปทิ้งไว้ตามป่าช้าวัดต่างๆเช่นวัดบางลำพูวัดสังเวชวัดบ่อพิษพิมุกวัดปทุมคงคาแล้วก็วัดอื่นๆอีกหลายวัดศพตั้งกองเป็นภูเขาแม้กระทั่งแม่น้ำลำคลองยังเต็มไปด้วยซากศพจนไม่สามารถจะใช้ดื่มกินแล้วก็อาบได้โดยเฉพาะที่วัดสะเกดนี่มีศพมากกว่าวัดอื่นๆไม่สามารถที่จะเผาหรือว่าฝังได้ทันก็ต้องขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วก็เอาศพทิ้งลงไปในหลุมสมกันจนมีฝูงแร้งกาแล้วก็หมาลงมากินเป็นประจำมีเรื่องเล่าว่าแร้งที่ลงมากินศพที่วัดสะเกดตัวหนึ่งเป็นแร้งที่อยู่ถึงเมืองพิจิตรแร้งตัวนี้มีชื่อว่าหงทองเป็นแร้งที่พระภิกษุเมืองพิจิตรรูปหนึ่งเลี้ยงไว้จนเชื่องตั้งแต่ยังเป็นลูกแร้งโดยพระภิกษุรูปนั้นได้เอาผ้าแดงผูกคอไว้เป็นเครื่องหมายส่วนสาเหตุที่ทราบว่าเป็นแร้งเมืองพิจิตรก็เนื่องจากพระภิกษุรูปนั้นลงมากรุงเทพซึ่งการเดินทางสมัยนั้นต้องมาทางเรือเป็นแรมเดือนจนได้มาพบกับหงทองของท่านในกำลังจิกซากศพที่วัดสะเกดเข้าโดยบังเอิญกล่าวกันว่าอหิวาตกโรคที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ระบาดมาจากเกาะหมากหรือว่าปีนังแล้วก็แพร่เข้ามาทางปากน้ำทำให้ชาวเมืองสมุทรปราการหลบหนีเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็เมืองอื่นๆคนในกรุงเทพและเมืองใกล้เคียงก็เลยเป็นโรคอหิวาตกโรคกันเยอะแยะเมื่อเกิดมีคนตายด้วยโรคนี้เป็นจำนวนมากก็ทำให้คนกลัวไปทั้งพระนครพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็โปรดให้มีพระราชพิธีอาพาธพินาศเป็นการบำรุงขวัญราษฎรตามโบราณราชประเพณีนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงโปรดให้เจ้าพนักงานซื้อปลาและสัตว์สองเท้าสี่เท้าที่มีผู้จะฆ่าซื้อขายในกรุงเทพมาทรงปล่อยแล้วก็ได้โปรดให้ประกาศข้ามห้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดจนทรงปล่อยนักโทษที่ต้องเวรจำอยู่ในคุกตารางอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุทำให้คนไทยส่วนใหญ่มองว่าแร้งเป็นนกอัปมงคลหากบินมาเกาะต้นไม้ภายในบริเวณบ้านหรือว่าหลังคาบ้านก็ถือว่าไม่ดีแต่บางท่านก็ไม่ถืออย่างไรก็ตามมีเรื่องเล่าว่ามีแร้งวัดสะเกดตัวหนึ่งบินไปเกาะหลังคากุฏิพระมหารูปหนึ่งซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดสะเกดท่านก็บอกกับใครๆว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทำให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วท่านก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในที่สุดถ้าจะพูดถึงแร้งวัดสะเกดแล้วไม่พูดถึงเปรตวสุทัศน์มันก็จะไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์เปรตนั้นเป็นชื่อเรียกผีหรือว่ามนุษย์ที่ทำบาปทำกรรมหนักหนาสาหัสเมื่อตายไปแล้วก็จะมาเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมที่ทำไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์มีหลายประเภทหลายลักษณะด้วยกันแต่ภาพของเปรตที่คนส่วนมากจะคิดถึงก็คือต้องตัวสูงเท่ากับต้นตาลมือเท้าใหญ่เหมือนใบลานปากเท่ารูเข็มส่งเสียงร้องวีดวีดตอนกลางคืนแล้วก็มักจะมาปรากฏตัวให้เห็นตอนดึกเพื่อขอส่วนบุญส่วนคนที่ได้เห็นเปรตเนี่ยก็ถือว่าช่วงนั้นดวงตกต้องไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตตนนั้นเสียเปรตที่วัดสุทัศน์นี่บางคนก็ว่ามีคนเคยเห็นเปรตสองผัวเมียออกมาหลอกหลอนคนแถววัดสุทัศน์อยู่บ่อยครั้งจนเป็นที่ร่ำลือถึงความน่ากลัวแต่ไม่ว่าจะเป็นเปรตแบบไหนก็ตามต้องขอฟันธงว่าใครก็ตามที่ได้ไปวัดสุทัศน์ก็จะได้เห็นเปรตแน่นอนถ้าไม่เชื่อวันนี้ก็ลองเดินเข้าไปในวิหารของวัดสุทัศน์ไหว้พระประธานหรือว่าพระศรีสักยมุนีซะก่อนเพื่อให้อุ่นใจจากนั้นให้เดินไปทางด้านขวามือของพระประธานเดินไปให้ถึงเสาต้นที่4ซึ่งอยู่ด้านในสุดของพระวิหารเมื่อไปถึงก็ให้เงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนเสาใกล้ๆกับโคมไฟสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้เห็นก็คือเปรตที่กำลังนอนเหยียดยาวอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่ต้องถึงกับขนลุกรูเกลียวเสียวสันหลังไปหรอกเพราะว่าเปรตที่ว่ามานี่เป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปเปรตที่อยู่บนเสาพระวิหารนั่นเองภาพวาดนี้ถูกวาดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3โดยจุดประสงค์ก็เพื่อใช้วาดภาพสอนผู้คนให้รู้ถึงการทำดีทำชั่วหากทำดีก็จะได้อยู่ในชาติภพที่ดีแต่หากทำชั่วไว้มากก็จะต้องเกิดมาเป็นเปรตต้องทนทุกขเวทนารอส่วนบุญส่วนกุศลที่จะมีคนอุทิศให้อย่างในภาพวาดนี้ สำหรับคนไทยแล้วต่างรับรู้กันเป็นวงกว้างว่าเปรตก็คือผีประเภทหนึ่งตามความเชื่อไทยมีรูปร่างสูงโย่งเท่าต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซตัวดำท้องโตมือเท่าใบตาลแต่ว่ามีปากเท่ารูเข็มแล้วเปรตเนี่ยมันจะหิวอยู่เสมอเนื่องจากกินอะไรไม่ได้ก็เลยชอบมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆซึ่งเมื่อสะสมบุญได้แล้วเกิดใหม่ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่อันที่จริงแล้วคำว่าเปรตแปลว่าผู้ละโลกนี้ไปแล้วผู้ตายไปแล้วในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสัตว์จำพวกหนึ่งที่เกิดในเปตวิสัยซึ่งเป็นอบายภูมิ1ใน4ประเภทของเปรตแบ่งตามเปตวัตถุอัตถกถาแบ่งได้4ประเภทคือ1ปรทัตตุปชีวิกะเปรตคือเปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้ทำอุทิศให้หากไม่มีส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหาร2คุปปีปาสิกะเปรตคือเปรตที่อดอยากทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิด3นิชามตันหิกะเปรตคือเปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอ4กาละกันจิกะเปรตคือเปรตในจำพวกอสุรกายการทำพลีกรรมแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือการทำบุญอุทิศไปให้ผู้ตายเขาเรียกเปตพลีหรือว่าปุพพะเปตพลีสรุปแล้วก็คือเปรตเป็นผีของคนที่ตายไปแล้วแต่ทําเวรทํากรรมเอาไว้ในชาติภพที่แล้วเอาไว้มากบางก็เชื่อว่าไปด่าบิดามารดาเอาไว้พอตายไปก็เลยเกิดมาเป็นเปรตผู้คนท้องถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทยมีความเชื่อในเรื่องเปรตมากรวมทั้งมีการจัดงานเดือน10ทุกปีซึ่งเรียกงานวันหนึ่งว่างานชิงเปรตหรือว่าผีไร้ญาติโดยเชื่อกันว่าผีไร้ญาติคือผีที่ไม่มีใครทําบุญส่งข้าวปลาอาหารไปให้บางครั้งเหล่าผีไร้ญาติจึงสำแดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการออกมาอาละวาดในหมู่บ้านต่างๆนำพาความเดือดร้อนมาให้ชาวบ้านเป็นอันมากในพิธีการชิงเปรตนั้นจะมีการจัดเตรียมตั้งโต๊ะเปรตเอาไว้โดยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้านหนึ่งจะมีโต๊ะพร้อมอาหารคาวหวานเรียงรายกันอยู่ราว10โต๊ะส่วนอีกด้านนั้นก็มีโต๊ะพร้อมอาหารคาวหวานอีก1โต๊ะวางอยู่เหตุผลที่ต้องตั้งไว้2กลุ่มก็เพราะว่าจะมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทกล่าวคือโต๊ะด้านหนึ่งเป็นโต๊ะที่มีเอาไว้สำหรับรับพวกผีไร้ญาติโดยเชื่อกันว่าหากผีไร้ญาติได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วจะไม่มารังควานคนในหมู่บ้านให้ได้เรือร้อนเป็นต้นส่วนผีปู่ย่าตายายซึ่งเชื่อว่าเป็นวิญญาณของบรรพชนที่ล่วงลับดับสูญไปแล้วแล้วก็ยังคงดูแลคนในรุ่นต่อๆมาของวงตระกูลก็จะมีการตั้งโต๊ะเส้นสวงสังเวยต่างหากอีกหนึ่งโต๊ะโดยมีความเชื่อว่าจะต้องมีพิธีเส้นสวงบูชาทุกปีเรียกกันว่าพิธีลงครูหมอตายายครับ